का मेरे प्यार का शबाब है, उड़ते दुपट्टे में लिपटा गुलाब है, वादियों में महका मेरे प्यार का शबाब है, कुदरत के रंगों से हसी रंग तेरे आंचल का पतंग जैसा, हवा में लहराए दुपट्टा तेरा मलमल का, जब दो जवां दिल मिलते बाहर में, ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, जब दो जवां दिल मिलते बाहर में, हम दोनों का हाल दिल ऐसा जैसे पागल का तेरा मल मल का, पूनम से पुरवाए मौसम ने दी अंगड़ाई, कोयल ने कुहक लगाई दिल हो गया दिल का,